Jason。Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Evet, bugün 25 Aralık yılın son programı ve her zaman olduğu gibi 95.0 Açık Radyo'da önce sağlık programında birlikteyiz. Ancak bugün çok özel bir konuğumuz var. Kendisi benim yıllardan beri izlediğim çalışma arkadaşım diyeyim, aynı kentlerde olmasak da çok sevdiğim, takdir ettiğim genç bir bilim insanı Profesör Doktor Ateş Kara. Kendisi Hacettepe Üniversitesi Pediatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Hoş geldin Ateş programımıza. İzin verirseniz Ayşegül Hocam, izin verirseniz ben Selim abi diyeceğim. Çünkü Selim abi hem bir bakıma arkadaşım, dostum ama asıl en önemlisi benim hocam. Öyle söyleyeyim, kendisinden bugüne kadar pek çok detayı, pek çok bilgiyi alma, kazanma fırsatım oldu. Ve hala sıkıştığımızda da açıkçası danıştığımız ana kaynak, ana referans gibi. O bakımdan Selim abi, eğer uygun görürseniz Selim abi diye devam edebilirsem çok mutlu olurum. Evet, ben de Ateş Kaya kardeşim diyeyim. Ateş, çok teşekkürler söylediklerin için. Gerçekten sana hem seni takdir etmek, senin bilimsel düzeyini takdir edip anlatmak ötesinde bilim kurulu üyesisin ve özellikle bu COVID-19 döneminde çok aktif, çok kilit isimlerden bir tanesi olduğun sağlık yetkilileri için. Bunları söylememe gerek yok ama sadece bu yoğunluğun içinde bize bir saat ayırdığın için gerçekten çok teşekkür ederiz. Sağ ol Ateş. Çok arandığını, çok telefonların durmadığını biliyorum. Evet Ayşegül, sen bir soruyla başla istersen, çünkü Ateş'e soracağımız herhalde çok şey var. Evet, doğru. Ateş Hocamız Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi. Bilim Kurulu'nun bir danışma kurulu olduğunu biliyoruz biz. Ama benim sorum şu, Ateş Kara belki bir gün Sağlık Bakanı olur veya Sağlık Bakanlığı'nda birinci karar verici olur. Eğer o zaman bugün olsaydı ne gibi önlemler alırdı? Şu anda aynıları alınıyor mu bilmiyorum ama hani biraz ütopya kuruyoruz belki. Böyle bir durum olsaydı ne gibi tedbirler alırdı? Bence çok zor bir soru Ayşegül Hocam. Şöyle, birincisi o kadar yetkinliğim var mı onu bilmiyorum ama yani olabilir miyim, öyle bir görevi yapabilir miyim, altından kalkabilir miyim zannetmiyorum. Çok zor ve belki de tek isteğim öncelikle şöyle olurdu. Böyle bir dönemde Sağlık Bakanı olmayı asla istemezdim. Önce onu söyleyeyim. Çok zor bir dönem. Şöyle çok zor bir dönem. Yani her tarafından zorlayıcı. Sadece ülkeyi değil, çünkü bütün ülkelerin yaşadığı ve ne olduğunu bilmediğimiz, önümüzü göremediğimiz bir dönem içerisinde geçirdiğimiz bir süreç. Ne yapabilirdik veya ben ne isterdim diye düşünüyorum şöyle. Açıkçası bilim kurulu genellikle hep isteklerimizi biz iletiyoruz, önerilerimizi iletiyoruz, gerekçelerini de iletiyoruz. Baktığımız zaman belki tek bir tek şunu söyleyebilirim. Bazı kısıtlamaların biraz belki daha erken olması olabilir miydi, tartışılabilirdi. Ama burada da şunu söylemek lazım. Bugün geriye dönüp söylemesi çok kolay. Önünüzü görmediğiniz bir dönemde de bunu söyleyebilmek bu kadar kolay olur muydu? Onu da bilmiyorum. Artı tabii şimdi biz doktor olunca başka bir gözle bakıyoruz. Biz hep öncelikle kişi sağlığı, insan sağlığı ve onun dışındaki her şeyi de açıkçası öteliyoruz. Ben bazen şöyle söylüyorum. İşte ilaçların geri ödeme koşulları oluyor veya ilaçların bazı kullanım indikasyonları, kısıtlıkları. Ama ben hastam için gerçekten o ilacın gerçekten faydalı olduğuna ve mutlak gerekli olduğuna inanırsam ben o ilacı bir şekilde o hastama veriyorum. Ama şimdi doktorlukta böyle bir bakış var ve biz hep öncelikle sağlığı birim primer olarak korumayı ve o anda bütün her şeyi yapmayı istiyoruz. Bunun diğer koşulları nedir değildir. Tabii onu düşünmek biraz daha siyasilerin ve otoritelerin işi oluyor. Ama özetle söyleyecek olsam şunu söylerdim. Birincisi böyle bir dönemde ada ülkesi değiliz. Onu da bilerek tabii değerlendirmek lazım ama sınırlarımızı belki çok net olarak bir dönem kapatabilirsem kapatırdım. Ve artı insanlarımızı, tabii burada kişilerden gelecek tepkileri ve diğer şeyleri de düşündüğümüz zaman herkese en azından bir 3 hafta kadar tam kapatır mıydım? Onu da tartmak lazım. Çünkü artıları eksileri o kadar fazla ki bilmiyorum ama bunu düşünürdüm ve yapabilir miydik onu bilmiyorum. Evet, zor bir durum ve senin de belirttiğin gibi sevgili Ateş, yani bu sadece Türkiye'deki zorluklar değil, dünyada da. Şimdi sizin ikiniz de güldüreyim, hani bir homojen bir davranış yok diye, işte varyant bir virüs çıktı, bir suç çıktı İngiltere'de, Avrupa ülkelere, Türkiye dahil İngiltere sınırları kapattılar ama Almanya 9 gün kapalı tutacağım dedi, Fransa 24 gün saatte açıverdi hemen. Şimdi ben Fransız gazetelerine baktıkça komik bir şey ama yeni fark ettim bunu. Gazetelerin %60'ı 70'i le covid diyorlar. Geri kalan %30'u la covid diyorlar. Yani daha terminolojide le mü la mı onu bile belirlememişler gibi. Bu da ilginç bir çelişki. Şimdi ben Fransızcayı çok iyi bilmiyorum ama şöyledir mesela, fırtınalarda da kategoriniz yükseldikçe hanım isimlerine doğru döner. Biraz daha değişkenliği hızlı ve potansiyeli yüksek diyerek... Ya belki de öyle de düşünmüş olabilir Fransızlar. Bunu aklıma gelmemişti, doğrusunu sen haklısın. Bu biraz bilim kurulu üyesi olarak hem özellikle Ankara özelinde biraz durumun nasıl gittiğini bize anlatır mısın, Türkiye'deki şu son önlemler sonucunda bir değişiklik var mı? Abi şöyle, gerçekten Türkiye'de özellikle havaların soğumasıyla beraber Eylül ayına kadar, ama belki biraz daha geriye de alabiliriz abi. Şöyle bir dönem yaşadık biz. Bayram sonrasında özellikle mesela Ankara'da, Ankara'nın temel özelliği biraz daha devlette çalışan memur hakimiyetinin daha hakim olduğu bir şehir belki de. Ve Ankara'nın genel yapısı da öyledir. Mesela bayramdan sonra Ankara hızlı döndü. Ve Ankara'daki düğün mevsimi başladı. Ankara'da vakalar tepe yaptı. Ve dönüp de Ankara'daki vakalar incelendiğinde özellikle düğünlerin ve taziyelerin çok öne çıktığını gördük. Ne zaman ki biraz buna yönelik önlemler uygulandı Ankara'da, hem işte sokak düğünlerinin ve toplu düğünlerin biraz kısıtlanması gibi, hem biraz da düğün mevsiminin azalmasıyla Ankara'da vaka sayısı da azalmaya başladı. Ve gerçekten filyasyon ekibi de çok ciddi çalıştı. Azalmayı gördük. İşte tam bu sıra İstanbulluların biraz daha yazlıklardan İstanbul'a dönmesi. Evet. Şöyle de oldu. Havaların soğumaya başladığı bir döneme de denk geldi bu. İnsanların daha kapalı ortama girdiği ve belki de şöyle de söyleyebiliriz. İçeride daha kalabalık bir araya gelmelerinin de geldiği bir döneme de geldi. Ve vaka sayılarında çok hızlı bir artış oldu. Aynı şey hasta sayıları için de gerçekleşti. Ve sonrasında da işte önlemler başladı. Ve biz bu önlemler ne kadar etkili olacak, acaba daha ötesi gerekir mi diye değerlendirirken vaka sayısındaki azalmayı, hasta sayısındaki azalmayı görmeye başladık. Ve şunu görüyoruz şu anda. Mesela İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da ve pek çok ilimizde, Hatay çok yüksek rakamlara gelmişti bir dönem. Bu bölgelerde çok ciddi azalma olduğunu gördük. Yani önlemler çok işe yarıyor. İzmir'in şöyle bir şanssızlığı olmuştu abi. Hem o yaşadığımız tatsız can kayıplarına neden olan depremin de etkisiyle İzmir'de çok hızlı bir yükselme vardı. Mesela İzmir'deki rakamlarda da bu dönemde alınan önlemlerin de etkisiyle çok ciddi bir azalma olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi iyi işaret ama bu şunu da gösteriyor. Biz bireysel olarak evet önlemlere belli bir oranda uyuyoruz ama kısıtlama olduğundaki uyumumuz daha da yükseliyor ve rakamlara hızla azalmaya başlıyor. Bu verdiğin haberler tabii çok sevindirici haberler Ateş ve bu önlemlerin sonucunun böyle olması da zaten hem beklenirdi hem istenirdi. Ancak benim kaygım şu, örneğin Fransa ve Batı Avrupa ülkeleri, Fransa, Belçika 2 Kasım'da bir kapanmaya gittiler. Yaklaşık 16 Kasım'a kadar sokağa çıkma yasağı geceleri ve gündüzleri de çok ciddi, işte dükkanlarda az sayıda insan gerçekten acil durumlarda kullanılacak maddelerin açık satıldı, dükkanlar açık oldu. Ve dediler ki herhalde Fransız yetkililer, biz bu önlemler sonucu vakaları aşağıya çekeriz. Günde en az 5000'den daha az yeni vaka sayısı ortaya çıkar. Biz Christmas, Noel'e kadar ticarette açarız, biraz rahatlama olur diye düşündüler ama bekledikleri sonuç olmadı Ateş. Yani Batı Avrupa'da 10.000'in altına hemen hemen inmedi ve hiç öngörmedikleri bir şeyi yapıp bu Noel ve Christmas döneminde bile kapanma yoluna gittiler. Bunun nedeni nedir? Bunu nasıl açıklıyorsun? Abi bu biraz önce Ayşegül Hoca sorduğu zaman ben hep şöyle cevap vermiştim. Doktor olarak bu kararı alırım diye. Ama abi şunu da mutlaka artık bizim ölçmemiz gerekiyor. İnsanlar yoruldular. Yani bu sağlık tamamsa gerçekten, çünkü biz bunu kendi çevremizden görüyoruz. Sağlık çalışanları açısından ciddi anlamda bir kayıp vermek sağlık çalışanını zaten çok hırpalıyor. Zaten çok canını yakıyor ama çalışma temposu, yoğunluğu, sürekliliği diye baktığımız zaman çok yoruldu. Ama benzer yorgunluk aslında, belki bunu pandemi yorgunluğu demek doğru olur mu bilmiyorum ama pandemi ve kural yorgunluğu gelmeye başladı. Çünkü biz öngörmediğimiz ve tam olarak bilmediğimiz, tam olarak görmediğimiz bir tehdite karşı bazı şeyler yapıyoruz. Nedir bu? Annemizden, babamızdan ayrı kalıyoruz. Sevdiklerimizle görüşmüyoruz. Bunun getirdiği bir yorgunluk ve nasıl söyleyelim, bir ihtiyaç da var. Çünkü bir tehdit var karşınızda ama siz en çok kime güveniyorsunuz mesela? Ben böyle bilimsel bir tehdit olduğu zaman Selim abiye güvenip anında telefon açıp sorabiliyorum. Ama şöyle düşünün abi şimdi, Selim abiye ulaşma şansınızın olmadığını, telefonun olmadığını ve böyle yeni bir özellikle viral tehdit olduğunu soracağınız kimse de yok. Ve insanlar da böyle bir durum yaşadıkları anda özellikle böyle kapanmalar sonrasında bir açılma dönemi gibi oluyor. Kapanmanın ya verdikleri belki bir reaksiyon demeyelim ama doğal bir yanıt oluyor. Evet. Biraz da bunun etkisini Avrupa görünce, ki bu bizde de olabilirdi. O bakımdan dediğim gibi sadece buna bir doktorun kararı değil de sosyoloji uzmanlarının, felsefe uzmanlarının, toplum bilimcilerin, iletişimcilerin, sokaktaki insanın belki de hatta karar vermesi gerekir. Ve gördüğümüz gibi Almanya, ben bilmiyorum, hepimiz Almanya'ya büyük olasılıkla gitmişliğimiz veya görmüşlüğümüz olabilir veya duyuyoruz da, kurallara en çok sıkı uyan ve kurala uymadığınız zaman sizin en iyi tanıdığınız, yakın bildiğiniz komşunuzun sizi uyardığı veya hatta şikayet ettiği bir ülke. Ama bir gördük ki Almanya'da kısıtlamalara, Berlin'de çok büyük gösteriler oldu insanların. Çok büyük tepkileri oldu. Evet. Şimdi böyle tartıyı koyunca acaba kısıtlama mı, yoksa maskeye ve mesafeye uyumu artırmak için hep beraber bunu tartışmak mı diye Almanya tartışmaya başladı. Ve Merkel gibi aslında Doğu Alman kökenli, Doğu Alman disipliniyle yetişmiş birisi bile toplumdan rica, ki Merkel'in ben rica ettiğini bugüne kadar galiba 40 yıllık politikacı ilk defa rica ederek konuştu. Evet, bu çok önemli, bu söylediğin hesaplamaların çok da doğru olduğunu düşünüyorum. Biraz aşılara gelelim. Dün önemli bir açıklama yapıldı ve Türkiye'deki bu kod kırma konusu. Biraz bu konuyu bize anlatır mısın? Dinleyicilerimiz bu kod kırmanın ne olduğunu, Türkiye'de yürütülen, Brezilya, Türkiye ve Endonezya'da yürütülen bu inaktif aşının faz 3 çalışmalarının nasıl sonuçlandığını ya da kısmen sonuçlandığını, bu konuda biraz bizi bilgilendir lütfen Ateş. Ben de bildiğim kadarıyla anlatayım, özellikle Türkiye'deki veriler çünkü bizimle paylaşıldı. Brezilya ayın 23'ünde paylaşacağını, aslında ilk açıklamasını Brezilya ayın 11'inde yapacağını ama sonra orada da tabii belli dengeler var anlayabildiğimiz kadarıyla. Merkezi hükümet ve bölgesel hükümetler arasında da bazı şeyler, onun da yansımaları ve belki de verilerin elde edilmesiyle de ilgili bazı sıkıntılar olunca önce 23'ünü erteledi. Ama 23'ünde de sadece şunu söyledi. Dedi ki bu aşı etkili, etkinliği Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği sınır değerin üstünde ve güvenli. Ama bu kadar söyledi abi. Daha fazla bir şey söylemedi. Bunun üzerine Türkiye'de Türk İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, yani araştırmaları takip eden, değerlendiren Türkiye'deki otorite, Türkiye'de araştırmayı yapan gruba siz verilerinizi, en azından bugüne kadar elde ettiğiniz verileri bizimle paylaşın. İki kısımlı paylaşın. Öncelikle güvenlik ve ikincisi de ne kadar koruduğuna yönelik. Şimdi bizim aşılarla ilgili Selim abi siz çok daha iyi bilirsiniz ama belki şöyle söyleyebiliriz. Bir iki şekilde aşıların etkinliğini değerlendirebiliriz. Bunlardan aslında en kıymetlisi şöyle olabilir. Bir gruba aşı yaparız abi, bir gruba da aşı yapmayız ve sonra da bu kişileri hastalığın bulaşma ortamı, bildiğimiz ortamı içerisinde, mesela koronavirüs için bir odaya koyarız ve bu odaya belirli miktarlarda koronavirüs veririz. Ve sonra da dönüp bakarız. Aşılananlardan kaç kişi korona hastalığı oldu, aşı olmayanlardan, plasebo olanlardan kaç oldu. Ama şimdi korona ölümcül bir hastalık olduğu için böyle bir şey yapma şansınız yok. Peki başka ne yapılabilir? Şöyle bir şey yapılabilir böyle bir durumda da, aşı olan bir grup alınır, aşı olmayan bir grup alınır ve bu belli bir süre takip edilir. Bu ya zaman olur, diyelim ki bir yıl gibi uzunca bir süreye yayarsınız ki daha kıymetli olabilir, ya da belli bir hasta olma sayısına bakarsınız. Aşı olanlarda ve olmayanlarda. Ve diyelim ki siz şöyle bir sınır değer koyarsınız. Ben 100 kişi hasta olduğunda dönüp bakacağım. Ve şimdi bizim bu aşılardaki çalışmalar da aslında Amerika'daki çalışmada, Brezilya'daki çalışmada, bizdeki çalışmada buna göre planlanmıştı. Ancak Brezilya'daki verinin gelişi biraz ertelenip de önümüzde Ocak, Şubat gibi ve kayıplarımızın yüksek olduğu bir dönem olunca Türk İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu dedi ki şu ana kadar kaç kişi hastalandı Türkiye'de? 29. Bir dönüp bakın. Dönüp bakıldığında şu görüldü abi. Aşı hasta olanlar arasında rakam olarak değerlendirildiğinde şunu gördük biz. Evet doğru, 29 kişi hasta. Bu 29 kişinin 3'ü aşı kolundan geliyor. 26 kişi de plasebo kolundan geliyor. Ve bir başka özellik daha yalnız. Bu 29 kişilik grup değerlendirildiğinde toplam 1352 kişi arasından 29 kişi çıktı. Ve bu 1352 kişinin de 752'si aşı grubunda ve kalan 570'i de plasebo grubunda. Yani aşı grubunda olanlarda hastalanma rakamı %0.4 iken plasebo grubunda bu rakam %4.56 oldu. Böyle olunca da böyle olunca da şöyle bir yorum yapılıyor. Bu aşının bizdeki koruyuculuğu %91.25. Çünkü bir tarafta %4.56 hastalanıyor, diğer tarafta %0.4. Ama burada bir ince nokta var abi. Rakam biraz küçük. Bu rakamın büyümesi lazım ki daha net konuşabilelim. Ancak orada da tabii şimdi bilim tarafı geliyor, istatistik ve matematik tarafı geliyor. Ve bu rakam çok yukarıya doğru büyüdüğünde ihtimal olarak bakarsak en düşük koruyuculuk ne bulunur Türkiye'de? Orada da o şunu veriyor veri, %71. Peki rakam çok büyüdü, çok yukarıya doğru gitti. En ideal şartlarla korursa ne kadara kadar koruyabilir? Orada da %97'ye kadar. Yani elde ettiğimiz veri şunu gösteriyor. Ben aşı yaptığım kişileri bizim verilerimizle bugünkü bilgimize göre %91 korurum. Yani aşı yaptığım ben 100 kişinin 91'ini korurum. Peki en kötü olasılıkla %71'ini korurum. En iyi olasılıkla kaçını korurum? %97'sini. Böyle bir veriye ulaştık. Bu plasebo grubunda hastalanma oranı %4.56 dedin. Normalde toplum genelinde de böyle mi oran hemen hemen? Plasebo'da gördüğü kadar. Selim abi buradaki asıl sıkıntı şöyle bir sıkıntımız var. Bu grup sağlık çalışanı ilk veriler Türkiye'de. Çünkü çalışma yapılırken ilk grup hep sağlık çalışanlarından alındığı için bu grup aslında kurallara uyan ama aynı zamanda da çok fazla hastalıkla karşılaşan bir grup. Ha, önemli bu. Yani sağlık çalışanı grubundaki veriler bunlar bu. Evet. Yani evet. Aslında çok şöyle önemli. Söyleyeyim. Riski en yüksek olan gruptaki koruma böyle. Tabii, o bir bakıma avantaj gibi de düşünülebilir. Elbette. Tabii. Çok iyi anlıyorum. Ateş sağ ol bu bilgiler için. Ayşegül senin sorun muhakkak vardır ama şu an izin verirsen bu müzik arasına gitmeden önce bir şey daha soracağım. Şunu merak ediyorum ben. Şimdi Amerika ya da Fransa ya da işte gelişmiş ülkelere bakıyorsunuz. Kanada'ya 3-4 farklı firmanın ürünü olan aşıları sipariş ediyorlar. Değil mi? Örneğin Amerika'da 3 tane Moderna var, Pfizer-BioNTech var, işte Oxford var. Bu aşıların markalarını ya da aşı tiplerinin hangisini kime kullanacaklar? Bunu nasıl dağıtacaklar? Niye soruyorum bunu? Ya böyle bir şey olduğu zaman Türkiye'ye 5 tane aşı gelse, bakanlık 5 tane diyelim aşıyı satın aldı. Varsın. Yani kavga çıkar sokakta sen hangi aşı oldun, A'yı mı oldun, B'yi mi oldun? Bunu nasıl ayıracaklar? Bu benim çok merak ettiğim bir şey. Abi, yani farklı teknolojiyle hazırlanan aşılar bunlar. Şimdi tabii ilk etapta belki Amerika'dan örnek verilebilir. Çünkü o şu anda sadece böyle bir olanağa sahip. Ama olanağa sahip derken şunu söyleyelim. Amerika'daki iki aşı da Moderna ve BioNTech aşısı diyelim. Moderna'nın aşısı da BioNTech'in aşısı da ikisi de mRNA aşısı. Ama biraz farkları var. Şöyle biraz farkları var. BioNTech'in aşısı -70 derecede genellikle saklanırken Moderna'nın aşısı -20 derecelerde olabiliyor. Böyle bir fark var. Evet. Ama sınıflamaya veya değerlendirmeye veya kime nasıl yapılacak derken öyle bir sınıflandırma şeklinde düşünülmüyor abi. Türkiye'de de öyle. Biz öncelikle en yüksek riskimiz kim? Çünkü bir de şöyle belki bunu da tanımlarken değerlendirmek lazım. Şimdi aşılarda iki şey elde edebiliriz abi. Bir tanesi siz de çok iyi biliyorsunuz. Gerçek anlamda sizi hastalıktan korur. Ama bir diğeri aşı hem sizi hastalıktan korur hem de size virüsün gelmesini ve sizin bu virüsü başkasına bulaştırmanızı da önler. Eğer bizim elimizdeki aşı bulaşmayı da önleyecek, hem hastalıktan koruyacak hem bulaşmayı da önleyecek olsaydı, o zaman belki sokakta en fazla bulunması gereken, en fazla insanla karşılaşması gerekeni ilk yapardık ki salgını da hızla kontrol altına alalım. Ama elimizdeki aşı hastalığı önlüyor, hasta olmadan koruyor. Öyle olunca da bu sefer şöyle düşünüyoruz: İlk etapta kimi koruyalım? En yüksek kayıp etme riskimiz olan, en yüksek hastalandığında hastaneye yatma ihtimali olanı koruyalım diye. Böyle bakılınca da şöyle bir şey başlıyor: 65 yaşın üstü. Aslında bakarsak belki şöyle demek lazım: İlk etapta yurtta şöyle dedi, 80 yaşın üstü nüfusunuza göre. Evet. Sonra 75 yaşı. Ama Türkiye aşıyı belli bir miktarda temin edip de bu miktarda tüm 65 yaşın üstüne sağlık çalışanlarına yeterli olunca, o zaman yaş sınırını direkt olarak 65 evet, diye çekti. Ve 65 yaşın üstündeki herkese şeklinde önerdi. Bu, abi bir şey. Selim abi, ben biliyorsunuz çok konuşuyorum böyle. Kusura bakmasınız değil mi? Ne demek, çok keyifli senden programı. Ateşciğim canım. Abi, çok özür dilerim. Tabii bir de şöyle bir şey var şimdi. Bu geldiğinde işte Amerika'nın örneğini vermiştik. Aşı geldikçe kimdeyse sıra ona göre uygulanarak evet, devam etmesi gerekir. Bizim ülkemizdeki öneri de böyle, uygulama da böyle olacaktır. Çünkü bildiğimiz şu: şu anda bu aşılar birbirlerinden böyle çok üstünlükleri olan aşılar evet, veya evet, birisi çok güvenli, birisi daha değil. Üç aşağı beş yukarı aynılar. Soracağım küçük bir soru, sonra sözü Ayşegül'e bırakacağım. Bilebildiğim kadarıyla inaktif aşının faz 3 çalışmaları 18-59 yaş grubuna uygulandı. 59 yaş üzerinde denek gönüllü alınmadı. Bu herhalde Brezilya'da da böyle, Endonezya'da da böyle. Peki ama biz bu aşıyı uygun bulduğumuz zaman 65 yaş üzerine uygulayacağız. Bunu biraz açar mısın bize bu konuyu? Abi burada iki tane veri var. Bir tanesi faz çalışma. Faz 1, faz 2'de bir miktar büyüklerimiz var 65 yaş üstü, ama sayı çok kısıtlı. İkincisi, Brezilya'daki verilerde 65 yaş üstü var. Var. Şimdi, öyle. Tamam. Orada tamam. Bizim ülkemizde yalnız abi şey yok. Nasıl söyleyeyim? 65 yaşın üstü, evet, daha doğrusu 59 yaş bizde sınır. Evet. 60 yaş ve üzeri yok. Şimdi belki burada şöyle bir şey olabilir. Tabii değerlendirilirken genellikle aşılarda mesela Amerikan otoritesi şöyle yapıyor Selim abi: aşıyı hangi yaş grubunda çalıştıysanız, hı-hı, normal rutinde onayı o gruba veriyor. Evet. Ama Avrupa şöyle yapıyor. Diyor ki sen aşıyı kaçta çalıştın? 18 yaş ve 59 yaşta. Diyor ki aşı 18 yaşından büyüklere onaylıdır ama 59 yaşından büyüklerdeki veri kısıtlıdır diyor. Evet. İkisi arasında böyle bir fark var. Şimdi etkinlik yönünden şöyle bir şeyimiz olabilir: yaş büyüdükçe etkinlik biraz azalabilir ama yan etki yönünden çok büyük bir farkın olmasını beklemeyiz genellikle. Hele inaktif aşı da abi bu yönde yan etkilerde çok büyük bir artışın da olmayacağını, evet, bildiğimiz için özellikle biz riske en yüksek olan grubumuzu bir an evvel koruyalım düşüncesiyle hareket ediliyor. Sağ ol Ateş, teşekkür ederim. Çok açıklayıcı oldu bu bilgiyi de almak. Ayşegül, sorun var. Dur, seni muhakkak söyle. Sesin kapalı Ayşegül. Ayşegül, sesin. Sesini açar mısın? Peki, Ayşegül sesini açana dek, çünkü duyulmuyor Ayşegül. Ayşegül hocam mikrofon evet, kapalı. Mikrofon kapalı ama bu sorunu giderene kadar evet, tamam, Ayşegül açtı. Evet Ayşegül, dinliyorum seni. Aslında müzeye mi gideriz diye ben de düşünmüştüm ama aslında benim sorum ilk soruyla çok bağlantılı da bir soru. Ateş Hoca dedi ki biz hekimler aslında herkesi korumak için çok sert de tedbirler önerebiliriz ama bunun bir de sosyolojik boyutu var dedi. Yoruluyor insanlar tedbirlerden dolayı dedi. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yalnız tedbirlerden en çok yorulan ve bunalan ekip insan grubu da 65 yaş üstü bireyler aslında. 65 yaş üstü bireyler şu anda bir tartışma konusu da, çünkü 65 yaş üstüne uygulanan yasaklar diğer ülkelerde uygulanmıyor ve bu konuda ciddi şekilde de itirazlar geliyor. Aslında sadece 65 yaş üstünden değil, tıp camiasından da bu konuda itirazlar geliyor. Enfeksiyona daha kırılgan bir yaş grubu olduğunu biliyoruz. Ancak tabii farklı tezahürleri, sonuçları olacağını da tahmin ediyoruz. Demans gibi, ortopedik sorunlar gibi. Bu konuda yaklaşımınız nedir diye merak ediyorum ben. Hocam işte aslında çok bence gerçekten çok güzel bir nokta, zor bir nokta. O nedenle de dikkat edersek ilk başlangıçta 65 yaşın tamamen evde kalması gibi bir öneriyle, biraz daha radikal bir öneriyle, sonrasında dışarıya çıkış zaman ve genişlemeler başladı. Ve buna genişlemeler demeyelim ama yani kısıtlamanın biraz daha azaltılması yoluna gidildi. Buradaki temel sıkıntımız şu: biz ilk bilgiler elimize geldiği zaman, mesela Çin'den ilk gelen verilerde hipertansiyonun, diyabetin aslında çok ciddi mortaliteye neden olabilecek faktörler gibi görüyorum. Ama ne zaman ki kendi ülkemizin verileri, özellikle de batıdan gelen verileri gördük, aslında en önemli faktörün yaş olduğunu ve gerçek anlamda bakarsak da böyle bir atlayarak değil, logaritmik artışta gittiğini kayıpların görünce, o yaş grubunu korumanın biraz daha ciddi ve önemli olması gerektiğini değerlendirildi. Başka türlü şu dönemde o bizim büyüklerimizi korumanın başka bir yolu yoktu. Evet, arada çıkış saatlerinde de hep biz yoğunluğun azaltılması, başkalarıyla karşılaşma ihtimalinin en az olduğu sürelere dikkat edilmeye çalışıldı. Çok kıymetli bir grubumuz ve dikkat edersek de Türkiye'de de ilk aşı gelir gelmez hemen o gruba yapılacak. Neden? Çünkü en fazla özveri beklediğimiz, en fazla baştan itibaren de bütün bizim söylediklerimize en iyi uyan grup. Tüm kurallara uyuyorlar, tüm kuralları birebir gerçekleştiriyorlar. Ama bunu niye yapıyorlar? Kendileri için ve bizim için yapıyorlar. O zaman bizim de aşıyı ilk önce onlara sunmamız gerekir diye düşünüldü ve şu anda da öyle yapılacak. Evet hocam, bu çok iyi olacak. Sadece benim hep aklımdaki soru işareti, biraz da halk sağlığı nosyonuyla da baktığımda, acaba bu bireyler en iyi uyan kişiler olduğu için bir yasağa gerek var mıydı bu kişilerde diye de hep düşündüm. Çünkü yasak biraz infantilize edici bir şey. Çocuklar için ben haklı görüyorum ama burada hep kafamda soru işareti var. Çünkü hani bir derdimiz olsa hep belli yaşın üzerine gidiyoruz. Ama burada hani bir zorunlu tutuyoruz. Burası hep benim için bir soru işareti olarak kaldı. Ama tabii siz de ben de karar verici değiliz sonuçta. Değiliz. Ama evet, aklımdaki soru işareti buydu. Ya kesinlikle haklısınız. Çünkü şunu görüyoruz gerçekten hocam. Kurallara da en iyi uyan, dışarıya çıktıklarında da maskeyle, mesafeyle en çok dikkat eden aslında bizim büyüklerimiz. Çünkü hem onlar yaşamın tecrübesini yansıtıyorlar. Yani biliyorlar, gerçeği biliyorlar, görüyorlar ve gerekliliği de biliyorlar. Ve aslında gençlere de örnek oluyorlar. Ama biraz olsun, çünkü şöyle bir şansımız bazen olmayabiliyor hocam. Maskeyi ben takarsam doğru, beni korumada etkili. Ama etkinlik nereye kadar düşük kalıyor? Asıl virüsü taşıyan kişinin maske takması lazım. Yani bir büyüğüm maske de taksa, mesafeye dikkat etse de karşısındaki bir kişi eğer virüse sahipse ve bir an bile olsun maskesiz olursa, karşısındaki maskeli bile olsa onu riske atıyor. Evet. Ancak maske iki kişi de karşılıklı takarsa koruyucu. Ve biz bunu da bir bakıma şöyle, bizi korumak için büyüklerimiz aslında bu kadar da çabaya katlanıyorlar. Evet, bu bilgiler için çok teşekkürler. Ateş'in bizim bu programda genelde 3 parça çalıyoruz. Ama seninle söyleşimiz öyle keyifli ve öyle yoğun geçiyor ki 3 değil, bir kere hemen şimdiki haberleştik teknik masayla, Feryal'le 2 parça çalacağız. Şimdi bir parça, daha sonra da programın sonunda sana veda ederken bir sürpriz parça. Parçaları özellikle dün gece ve bugün Christmas olduğu için biraz Christmas parçaları seçtik. İlk parça Bing Crosby'den geliyor, Winter Wonderland. 25 Aralık 2020 Cuma günü. Önce sağlık programında Açık Radyo'dayız, 95.0 FM'de ve programımızda konuğumuz Profesör Doktor Ateş Kara, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi, bilim kurulu üyesi ve çok sevdiğimiz, çok başarılı, çok genç bir bilim insanı Ateş. Kırmadı, bütün bu yoğunluğu içinde bize vakit ayırdığı için tekrar kendisine teşekkür edip sözü Ayşegül'e bırakayım. Evet Ayşegül, soru. Evet, çok sorumuz var ama tam arada konuştuğumuz soruyu hemen sorayım. Türkiye'deki yerli aşılar, bu yerli aşılarda böyle artık bu aşılarda da biraz takım tutma olayı başladı. Sanıyorum Ankara Konsorsiyumu'nun, Bilkent'in, ODTÜ'nün içinde bulunduğu aşı oluşumunun başında bir kadın bilim insanı varmış, Mayda Gürsel. Benim kalbim tabii ondan yana. Dilerim aşıyı hemen çıkarırlar, Mayda Gürsel ekibi diye düşünüyorum. Yerli aşılar ne durumda diye soralım. Hocam hemen ben şöyle söyleyeyim. Pandeminin başlangıç döneminde dikkat edersek şöyle bir değerlendirme de yapılmıştı. Yani başbakanları veya sağlık bakanları bayan olan ülkeler ve diğer ülkeler diye bizim ülkemizi dış kenarıya doğru alırsak bayan olan ülkelerde çok ciddi bir başarı vardı. Bir tek istisna Türkiye'ydi. Türkiye de çünkü kendi ülkesine sokmada aynı şekilde çok ciddi bir başarıyı ve sonrasında da kontrolde de çok ciddi bir başarıyı gösterdi ama diğer ülkelere baktığımızda bayan sağlık bakanları öyle bir başarıyı yakalamışlardı. Onu da hemen altını çizelim belki. Gerçekten hanımlar olmadan olmuyor bu iş. Peki aşılarda Türkiye'de şimdi de, evet gerçekten pandemi hayatımızı çok olumsuz etkiledi. Yaşamımızı çok olumsuz etkiliyor. Çok ciddi kayıplarımız var. Ama biraz daha belki Türkiye açısından baktığımızda aşıların öne çıkmasını sağladı ve gerçek anlamda da Türkiye bir dönemdir Türkiye'de yerli aşı ve geliştirilmesi için çok çaba harcarken bunun çok hızlanmasını sağladı pandemi. Ve gerçek anlamda da TÜBİTAK olsun, Sanayi Bakanlığı olsun bu alana çok ciddi bir ilgi gösterdi ve Türkiye'de yaklaşık 16 ayrı aşı çalışması hızla başladı ve bunların da ilk elde ettiği, benim de bilebildiğim kadarıyla elde ettiğimiz verilerimiz çok olumlu veriler geliyor. Aşı çalışmalarından bir tanesi faz 1 çalışmalarını bitirme aşamasında. Hatta bitirdi faz 2'ye geçiş ve hazırlıklarında. Yani bitirdi de diyebiliriz. Yayınlandığında tam bitti diye kabul edelim. Ama şu anki elimizdeki bilgi bittiği ve faz 2 çalışmalarının da çok ciddi şekilde başladı. Bu büyük bir başarı. Bir diğer taraftan baktığımız zaman bence asıl büyük başarıyı, bilmiyorum Selim abi de bence onun altını tekrar çizecektir. Türkiye'de inaktif aşı çalışmaları 3 tane, mRNA aşı çalışmaları var. Ama bakarsak virüs taşıyıcı, yani İngiltere AstraZeneca'daki aşı gibi adenovirüsü kullanan taşıyıcı aşı çalışmaları var. Viral partikül aşı çalışmaları var. Yani çok farklı alanlarda, çok farklı yöntemlerin aynı anda geliştirilmeye çalışıldığı bir süreci yaşıyoruz. Bu bize belki bir veya iki tanesi veya üç tanesi çok ön plana çıkıp hemen kullanılabilir hale gelecektir Nisan, Mayıs, Haziran gibi ama veya belki biraz daha gecikebilir ama bize neyi kazandırıyor? Diğer virüslere, diğer bakterilere karşı da aşı platformlarımızın oluşmasını ve Türkiye'de artık bu işin ciddi anlamda yani üretmeden öte geliştirilmesini ve üretilmesini sağlayacak. Bu çok önemli bir nokta. Ve Türkiye'de o bakımdan ben bizim bilim insanlarımıza, aşıyla çalışan hocalarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Birkaçını yakından tanıyorum. Mesela Ankara Üniversitesi'nde, mesela Bilkent Üniversitesi'nden, Kayseri'den hocalarımı şöyle söyleyeyim. Gece ve gündüz, yani kelimenin tam anlamıyla 7-24 neredeyse Şubat ayından itibaren bu işle tüm ekipleriyle uğraşıyorlar. Ve insanüstü bir çabayla bu ana kadar bu işi de getirdiler. Çok çok büyük bir başarı var Türkiye'de şu an. Bu konuda tamamen hemfikirim yine Ateş. Ancak pilot çalışmalar ve işin bilimsel yönü, bu küçük modellerde çok başarılı sonuçlar elde etmemiz, evet, bunda hiçbir eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. Ve belirttiğin gibi özellikle Kayseri'de Aykutların yaptığı çalışmalar, ODTÜ ve Bilkent'te İhsan Gürsel ve Mayda Gürsel'in yürüttüğü çalışmalar, bunlar çok iyi gidiyorlar. Ancak pilot çalışmalarda çok iyi sonuç alınsa bile bunu sanayi boyutunda büyük kitlelere ulaştıracak bir aşı üretimine dönüştürmek, orada benim yanıtlayamadığım taraflar var. O konuda belki gelişmeler vardır senin bize söyleyeceğin. Abi kesinlikle orada haklıyız. Yani haklısınız, öyle söyleyeyim size. Şöyle mesela aynı altyapıyla Avrupa'da olsaydı belki bu kadar evet, bu kadar hızlı yürüdük. Bugün bir adım daha önde olabilirdik ama Türkiye'de buna yönelik yatırımlar hep desteklenmeye çalışıldı. Ancak mesela şimdi biz laboratuvar ortamında evet faz 1'i faz 2 yapacak evet, kadar aşıyı evet üretebiliyoruz ama aynen, faz 3'ü yapacak miktarlarda evet, aşıyı üreteceğimiz veya faz 4'de de ama klinik kullanıma sunacak kadar aşıyı üretebileceğimiz tesislerimiz yeni yeni oluşuyor. O bakımdan gerçekten buna yönelik çok ciddi yatırımlar yapıldı, çok ciddi gelişmeler oldu ve bilmiyorum isim vermek doğru mudur ama mesela aşı üretimine yönelik olarak da Türkiye'de girişimde bulunan Ankara'da, İstanbul'da yerli sanayicilerimiz tabii, de var. Ve ön planda hatta bununla ilgili ödül de aldılar ve yürüyorlar şu anda. Üretim aşamasına da gelme noktasındalar. Ciddi anlamda yani çok miktarda üretim aşamasına gelme noktasındalar. Ama bunun biraz daha arttırılması, ilerlemesi gerekir mi? Evet. O yönden de benim bildiğim kadarıyla TÜBİTAK ve Sağlık Bakanlığı dünyada nasıl söyleyeyim farklı bir modelle Türkiye'de bir ortak aşı araştırma merkezi ve üretme merkezi gibi. Yani teknolojisi, yapısı, her şeyi olacak. Siz aşınızı geliştirdiğiniz zaman orada da üretim ve sonrasında da sanayi üretimine dönme şansında buna yönelik girişimleri ve temelleri de atılmaya başladı. Bunlar bence iyi işaretler. Ha, eleştireceğimiz neresi şeyimiz var. Keşke bunu biz abi dünyada aşı üretmiş bir toplumuz, dünyaya aşıyı tanıtmış, göstermiş bir toplumuz öncesinde yapmıştık, devam ettirebilseydik. Ama bir nedenlerle olmamış. Bence şimdi onu değil de bunu bir 3 sene önce, 4 sene öncesinde bunları yapabilseydik bugün belki bir adım rahat olurdu. Ama bence önemli olan şu, bugün bu adımların atılıyor olması, ama daha da önemlisi pandemi bu belki yarın geçer, belki bir hafta, belki bir yıl sonra geçer ama bizim buna devam etmemiz gerekliliği. O bir kararlılığı sürdürmemiz gerekiyor, sadece acil durumlarda ayaklanmamız. Bir şey daha söyleyebilirim. Ben gene aynı şeyi yaptım. Kusura bakmayın. Lütfen. Şimdi aslında hep konuşulurken savunma sanayi diye, ama bakın aşının ne kadar stratejik ve önemli olduğunu görüyoruz abi. Yani o nedenle aşı da aynı şekilde ki son dönemlerde bu değer veriliyor, onu görmek gerçekten güzel. Tabii doğru, haklısın. Ateş, bir soru daha aşılarla ilgili. Uygulama bildiğim kadarıyla gönüllülük esasına dayanacak. Hani toplumu ikna etmek, bir zorunluluk, mecburi aşı olmayacak. Peki herhangi birisi, çünkü gördüğüm kadarıyla birkaç günden beri bu aşı karşıtları yine demeçler vermeye. Örneğin çok ilginç bir sosyal medyada bir bu aşı karşıtlarından birisi şöyle bir şey yazmış. Koronavirüse yani aşı etkilidir, bizi aşılayacaklar, çip takacaklar filanın ötesine geçmişler. Bu koronavirüs hala koronavirüs ve bu pandemi sahtedir. Bu o kadar önemli bir şey değildir diyor. Yani ölen insanların sayısı milyonlarla ifade ediliyor dünyada, Türkiye'de. Yer yerinden oynamış, ekonomi sarsılmış bütün dünyada. Hala bu pandemi bir düzmecedir, abartılır diyorlar. Ve diyenler örneğin bir tanesi, insanların her yıl binde biri viral enfeksiyonlardan ölüyor. Bu ölümlerin de %17'si koronavirüsten ortaya çıkardı. Ya benim bildiğim kadarıyla 2003'teki SARS'a kadar koronavirüsler, bilinen koronavirüsler çocuklarda selim hastalıkları yol açardı. Böyle koronavirüsten toplumun %17'sinin öldüğünü falan biliyor musun sen? Hayır abi, şöyle söyleyelim. Bizim bugüne kadar bildiğimiz koronavirüsler, baktığımız zaman şöyle söylemek lazım. Yani o koronavirüslerin çocuklardaki yaptığı genellikle burun tıkanıklığı, hafif hapşırık şeklinde giden, nadiren de bizim laranjit dediğimiz, yani gece çocuğun uyanıp sesinin kısıldı, nefes almada zorlandığı bir tabloya neden olur. Ama biraz soğuğa çıkarttığınızda veya biraz bizim ilaçlarımızı uyguladığınızda anında da rahatlar çocuklar. Evet. Çok çok nadiren, yani şöyle söyleyelim, diyelim ki bu kış aylarında bizim 1000 zatürreyle gelen hastamız varsa bir veya ikisinde belki ancak koronavirüs neden olur, ama o da kayıplara neden olur mu derken çok küçük bir gruptu. Yani tamamen hayır, hiç asla böyle bir şey neden olmazdı değil, ama bunlar çok çok çok nadir tablolardı. Şimdiki gördüğümüzse inanılır gibi değil abi. Yani çok ciddi bir, ki bir, siz mutlaka dikkat etmişsinizdir. Fransa'dan dün çıkan bir yayın, çok güzel bir yayın. Griple koronayı karşılaştırdı. Hastaneye ne kadar fazla yatışa neden olduğunu, ne kadar fazla kayba neden olduğunu gösterdi. O bakımdan bunun, belki şöyle söyleyebiliriz abi. Ben aşının zorunlu olmasına kesinlikle, yani zorunlu olmaması gerekir. Doğru. Evet. Ama şöyle bir aşıyı bulursak, bulaşmayı da önleyecek bir aşıyı bulursak, o zaman şunu demem gerekir ki, siz toplu taşıma aracında çalışacaksanız, markette çalışacaksanız, bankada çalışacaksanız bu aşıyı olmanız gerekir derim. Bireysel çalışmayıp da toplu bir alanda çalışacaksınız, olmanız gerekir derim. Değilse de başka bir işe geçin diye. Ama bugünkü aşımızın koruyuculuğu kişiyi koruyacak. Kişiyi hasta olmaktan koruyacak, kişiyi ölümden koruyacak. Bunu olmak istemeyenlere de sadece lütfen gelin 2 gün hastanede nöbet tutun. Bu insanların nasıl olduğunu, ne kadar hava açlığında olduğunu görün ve ondan sonra hala siz, yani çalışın demiyorum, herhangi bir sağlık çalışanının yaptığı hizmeti veya sadece ortamda durun ve görün. Buna rağmen hala gerçekten hayır diyebiliyorsanız, o zaman tabii ki yani zorunluluk olamaz. Peki zorunluluk olmaması, sadece bu aşıda değil, hiçbir aşıda zaten bunu hep Ankara'da falan konuştuğumuz zaman da tamamen hemfikir idik o konuda da. Bazı ülkelerde örneğin aşı olmayı reddedenlere, siz eğer bir şekilde aşı olmadığınız için COVID-19'a yakalanırsanız tedavi ve hastane giderlerinizi devlet karşılamayacaktır gibi böyle parasal bir zorlama yolu önerilmekte ya da konuşulmakta. Böyle bir şey olabilir mi sence? Abi olmaması gerekir. Yani kimsenin tedavi hakkını elinden al. Yani tamam, seçimi. Orada bence iş bize düşüyor abi. Bizim yani kişi neden aşı olmak istiyor? Evet, yani neden aşı olmak istemiyorsa onu anlatmamız. Mesela çip. Şöyle söyleyeyim. Neden Türkiye'de bütün testler yapılıyor? Bunun gerekliliği bu değil tabii ki. Ama tabii. Türkiye şunun garantisini veriyor kendi vatandaşına. Diyor ki ben bu aşıyı test ettim. Bunun içinde senin bilmediğin, benim bilmediğim hiçbir şey yok diyor. Evet. Yani yani o bakımdan bunları bizim anlatmamız gerekir, konuşmamız gerekir diye düşünüyorum. Bu aşılar geldiği zaman bu soruyu soru sözü Ayşegül'e bırakacağım. Bu aşılar Türkiye'ye geldiği zaman herhalde önümüzdeki hafta falan gelme olasılığı var. Geldiği zaman Sağlık Bakanı'nın da söylediği bir takım kendi akredite laboratuvarlarımıza test edilecek deniyor. Ne testi yapılacak? Çünkü bir etkinlik ya da güvenilirlik testi yapılmayacak. Yani bir faz 1, faz 2 çalışması yapılmayacak. Hayır. Türkiye'de. Bu. Peki o zaman toksisite testi, potans testi falan mı yapılacak? Kesinlikle. Abi şöyle, içerik potans testi, pirojenite, yani daha doğrusu şöyle. Bu aşının içerisinde sizin söylediğinizden farklı bir şey var mı? Bu söylediklerini söylediğiniz miktarlarda mı? Ve bu miktarlarda olduğunda da ilk etapta herhangi bir zararı olur mu şeklindeki testler yapılacak. Ondan sonrasında da yoksa etkinlik testi dediğimiz anda gene süreç çok uzun olur. Tabii. Peki ben durayım Ayşegül. Sana bırakıyorum. Tabii ben çok güzel dinliyorum. Merak ettiğim şu, aslında temik soruyla bağlantılı. Biz ne zaman satın alacağız peki bu aşıyı? Birçok ülke yapmaya başladı. Farklı aşıları, mRNA aşılarını yapıyor ama bizde sizce ne zaman satın alınır ve ne zaman başlar aşılama? Hocam Türkiye aslında şöyle, girişimlerin hiç erken dönemde bulunduğunu söylemiştik. 50 milyon dozluk girişimi de ilk etapta, çünkü bu kadar yüksek miktarlarda aşıyı mesela biraz önce Selim abi de çok güzel söylemişti. Benim bildiğim bizim ülkemizde de farklı olanaklar değerlendirildi. mRNA aşısında da, inaktif aşıda da, Rusya'nın geliştirdiği ve AstraZeneca tarafından geliştirilen bir transport aşılarında da. Ama Rusya'nın aşısındaki biraz güvenlikle ilgili bazı verilerin eksik olması, AstraZeneca'nın aşısında bu biraz önce de konuştuğumuz gibi faz 3 açıklamaları sırasındaki biraz karışıklık nedeniyle o bir basamak geri gitti. Bu sırada da 50 milyon dozluk ilk etapta anlaşma Türkiye ayın 11'inden itibaren teslim şeklindeydi. Ama orada şöyle bir detay, benim bildiğim, bunu tekrar söyleyeyim. Şöyle bir detay vardı. Eğer aşının verileri olumlu çıkarsa, faz 3 verileri olumlu çıkarsa şeklinde. Değilse direkt olarak, çünkü aşı geri iade edilecekti. Şimdi bu verilerle ilgili bir miktar, böyle bir değerlendirme süreci olması nedeniyle. Şimdi bu, dün akşam Bakan Bey'in açıkladığına göre bizim aşılarımız pazar günü akşam Türkiye'de olacak. Pazar akşamı itibariyle testleri başladı diyelim bizim ülkemizde de, en erken 14 gün. Ama bu testler sırasında, çünkü testin bir tanesi en az 14 gün sürüyor. O test, yani süresi 14 gün sürüyor. Ama bu arada o testte mesela bir aksama oldu, bir gün kayabilir mi? Kayabilir. Ama 14 günden kısa olma ihtimali yok. En az 14 gün testler yapılacak. Ondan sonrasında da evet, Türkiye'de artık bu aşı kullanılabilir denilerek, ki bu dünyada onaylı bir aşı da olsa, mesela bu şimdi acil durum kullanımı, ama dünyada onaylı bir aşı da olsa Türkiye'ye geldiğinde bu testler gene de yapılıyor. Ve tabii bakanlığın, daha doğrusu Türkiye'deki sağlık sisteminin bu aile hekimleri üzerinden çocukluk çağı aşılarında nasıl iyi bir organizasyona sahip olduğunu biliyoruz. Yine aynı yol izlenerek aile hekimleri tarafından, ama sanıyorum özel ve kamu hastanelerinde de, üniversite hastanelerinde de aşılama uygulanacak galiba, değil mi? Evet abi, yani şu andaki şey şöyle, tüm sağlık kuruluşlarında aşı uygulaması yapılacak. Aile hekimlerimiz gerçekten çocukluk aşılarında destan yarattılar bu dönemde, ben öyle söylüyorum. Aile sağlığı çalışanlarımız, hemşirelerimiz, doktor arkadaşlar, niye? Çünkü dünyaya baktığımız zaman çok ciddi bir düşme oldu aşı takvimlerinde, ama Türkiye öyle bir düşmeyi çok ciddi yaşamadı. Bu, yani o bakımdan o arkadaşlarımızın hala ne gebe izleminde ne aşı uygulamalarında eksiğimiz yok. Ama aşıyı da tabii şöyle bir sıkışık döneme geliyoruz şimdi. Yüksek miktardaki aşıyı kısa bir dönemde yapmamız gerekecek. O nedenle tüm sağlık kuruluşlarında, ama ağırlıklı olarak, çünkü aşı gerçekten aile hekimliğinin bence ana unsuru, ana uygulaması. Ve o arkadaşlarımız da bu konuda da çok istekli ve yardımcılar. Evet. Ateş, pratik bir soru daha. Aşılar monodoz şeklinde enjektör içinde mi geliyor, yoksa flakon şeklinde mi? O konuda bir bilgi var mı? Abi şöyle, mRNA aşıları onluk flakonlar şeklinde, inaktif aşı da tek uygulamalılar şeklinde geliyor. Ha, benim bildiğim kadarıyla. Uygulama şeklinde, anladım. Peki, Ayşegül. O da konular. Şimdi biz bu kadar aşıları konuşuyoruz ama hastalık olduğunda aşıyı konuşmak güzel, koruyucu sağlığı, ama bir de antiviraller var, tedavi edici. Bu kadar sürede bu kadar çok aşı geliştirilirken antiviral konusunda bundan çok daha yavaş bir gelişme, hatta pek de gelişme olmamasını nasıl yorumluyorsunuz? Hocam çok, bence çok zor bir soru. Ben bunu direkt acaba Selim abiye paslayayım demiştim ya. Sıkışınca ben Selim abi arıyorum diye. Sağ ol Ateş, sağ ol ama evet söyle. Hocam şöyle, aslında bu işin ilk başındayken Dünya Sağlık Örgütü ile de olan ortak toplantılarımız vardı. Orada şöyle bir değerlendirme yapılıyordu. Ya aşıya ulaşmak en iyi ihtimalle 1 ila 2 yılı bulur. Hatta bu uzama ihtimali de var. Antiviral ajanlarsa 6 ila 8 ay içerisinde ulaşılabilir gibi. Ama sıkıntımız şöyle bir şey oldu. Bu virüsün kendi yapısı ve çok iyi tutunarak içeriye giriyor olması ve girerken de birkaç farklı mekanizmaya uyguluyor olması. Mesela gribe baktığımız zaman kabaca bir mekanizmayla hücre içerisine giriyor. Ve siz onu bloke ettiğinizde başarıyı elde ediyorsunuz. Evet. Ama bu virüs birkaç mekanizma kullanıyor. Ana evet bir tanesi ama birkaç mekanizma. O yolda, o bakımdan orayı biraz bloke etti. İkincisi, acaba biz içeride kendini çoğaltırken onu azaltabilir miyiz, durdurabilir miyiz? Orada da bugüne kadar bizim klasik anlamda kullandığımız ilaçların çok etkisi olmadığını, onlara benzeyen ilaçların da etkisinin az olduğunu gördük. Böyle olunca da şimdi tamamen yeni bir şey üstünde de çalışma, hocam şöyle zaman istiyor, böyle kısa süre, benzer bir şey yakalasaydık süreç hızlı yürürdü ama yakalayamayınca tamamen yeni bir konuda zaman istiyor. O zaman da ilk verileriniz laboratuvar ortamda 3-6 ayı buluyor. Sonrasında da, ama şu anda mesela çok ümit vaat eden tedavi ajanlarının ışıkları gelmeye başladı. Çok net mi? Değil ama gelmeye başladı. Çünkü Ateş'in bahsettiği bu virüsün farklı giriş kapılarını, giriş yollarını uygulaması, kullanması. Bunun gibi bu virüse ait o kadar çok şey öğrendik ki, o kadar farklı ve bildiklerimiz, klasik viroloji bilgilerimizi bizi şaşırtan, bizi afallatan, bu da mı olurmuş dedirttiğimiz o kadar fazla özelliğini gördük. Yani bir virüs çalışanı olarak bu dönemde çok şey öğrendiğimi söylemem lazım. Abi çok çok amiyane bir tabir olacak ama neredeyse yok artık dedirtecek noktaları. Aynen. Bizim beklemediğimiz şeyler yapar halde. Tabii klinikte de herhalde sizin için de öyle. Dediğin gibi antiviraller, bir de antiviraller konusu dediğin aşılar gibi hani daha az speküle ediliyor. Ama o konuda da çok ciddi çalışmalar olduğunu biliyoruz. Peki senin öngörülerin, İşte Türkiye'ye aşıların gelme olasılığı çok arttı, geliyor artık. Kontrollerden geçince de uygulamaya girecek. İkinci tipte farklı yöntemlerle hazırlanan aşılar devreye girme olasılığı var. Ve bu önlemlerle kısmen de olsa büyük kentlerimizde en azından şu süreçte azalmalar görüldü hastalık sıklığında. İleriyi nasıl görüyorsun Ateş? Tamamen bir öngörü soracağım yani. Abi şöyle, ben şunu inşallah bu dönemdeki kazanımlarımızı devam ettirelim diye düşünüyorum. Yani hep tabii biz hep olumsuzlukları düşünüyoruz ama ciddi kazanımlarımız var. Bir, bilimsel taraftaki kazanımlarımız. Bunu devam ettirelim. İkincisi, toplum olarak biz maske kullanma alışkanlığını ve maskenin takılması gerekliliğini kazanmaya başladık. Bu önümüzdeki dönem için de bizim için avantaj sağlayacak. Mesela şimdi biz çocukluk çağının pek çok viral enfeksiyonunu, gribi mesela, tabii, çok ciddi anlamda önümüzdeki dönemlerde de, eğer biz bu biraz daha hasta olduğumuzda, tabii kendimizi iyi hissetmediğimizde maske takarsak, demek ki bu sayıları çok aşağılara çekebiliriz, onu gördük. Bugün için konuşacak olursak aşıların Türkiye'ye geliyor olması büyük bir avantaj. Sayısının yeteri kadar olması, özellikle de bizim kayıplarımızın olduğu yaş grubuna koruyacak kadar sayının olması, sağlık çalışanını koruyacak kadar sayının olması abi çok büyük bir avantaj ve bunu Türkiye Ocak Şubat'ta yapabilecek gibi görünüyor. Umarım böyle de olur. Her şey olumlu gider ve böyle de olur. O zaman şöyle demek lazım. Biz evet bu enfeksiyondan hala tedirgin olarak maske ve mesafeyle bahar aylarını yaşayacağız. Ama o dönemde de diğer aşıları uygulamamızla ve kurallara biraz daha dikkat ederek yaz aylarını daha rahatlamış olabiliriz gibi düşünüyorum. Özellikle Temmuz gibi biz istediğimiz rakamlardaki aşıya ulaşır ve istediğimiz şekilde de uygulayabilirsek, Temmuz gibi de oldukça rahatlamış olabileceğimizi düşünüyorum. Ama şunun da altını çizelim. Büyük ihtimalle önümüzdeki Ekim, Kasım'da biz tekrar aşı olmamız evet. gerekecek gibi görünüyor şu anki bilgilerimiz. Yani grip aşısında olduğu gibi daha kısa süreli bir koruma sağlayacak bir aşıyla karşı karşıyayız. Herhalde değil mi? Evet, yani öyle. Şey. Yani şu anki bilgiler öyle gibi. Peki son bitirirken aşı sorunu var mı? Ama ben kısa olarak sanıyorum 7 dakikamız falan kaldı. Hem şu İngiltere'deki benim biraz abartılı bulduğum, henüz elimizde kesin resmi bilgiler, veriler olmadığı için hani dikkatli olalım ama paniğe kapılmayacak bir durum yok dediğim mutasyon ve varyant konusuna değinmek istiyorum. Ayşegül, senin var mı sorun yoksa buna değinelim. Hocam vardı ama ben Ateş Hoca'nın söylediklerinden sonra geri aldım. Maskeyi ne zaman çıkaracağız diye soracaktım. Geri aldım o soruyu, siz sorun. Peki, varyantlar konusunda neler söyleyeceksin? Bir de okulları soracağım Ateş, başka sorum yok. Okulları duymadım abi, o ses gelmedi. Hayır, bir varyant hakkında söyledin. O okullar aşırıya mı kapalı? Bak o konuda da, okullar konusunda da Avrupa'da ben biraz bakayım da hani bir rapor hazırlayacaktım. Ya her ülke farklı bir şey uyguluyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Yani o konuda ne düşünüyorsun, onları da sorayım. Abi öncelikle şu şey, varyant gerçekten şöyle. Ben size tamamen katılıyorum. Birincisi, yani hareketliliğin çok arttığı bir dönemdeki artış olduğu aynen. için direkt olarak evet, bunu virüse bağlamak, yani kesin tamam virüsün bir miktar belki etkisi var ama asıl etkiyi yaratan insanoğlu oldu abi bence. Kesinlikle katılıyorum. Ama önlem almamız gerekir mi? Evet. Panik evet. olalım mı? Hayır. Asla. Ama önlem alalım. Neden? Netleşene kadar, biz bilimsel verimizi ortaya koyana kadar abi önlemimizi sıkı sıkıya alalım. Evet. Gerçekten bu böyle olabilirmiş en kötü olasılığı düşünerek önlemlerimizi alalım ama asla panik olmayalım. Evet. Çünkü şunu görüyoruz. Yani bu virüsün evet doğru tutulma bölgesini biraz açtı o bu varyant. Öyle olunca evet. da daha rahat tutunuyor. Ama şunu biliyoruz. Hastalığı daha ağırlaştırmıyor. Evet. Şu andaki evet. Evet. evet. Daha fazla kayba neden olmuyor. Onu görüyoruz. Ama belki evet olabilir. Ama bunu gösterecek yeterli bilimsel kanıtımız var mı? Henüz yok. Yok. Çünkü insan hareketliliğinin de çok olduğu bir alanda ve dönemde böyle bir değişiklik oldu. Ve coğrafi olarak bakarsak evet doğru bu artışların olduğu yerlerde ama diğer taraflarda aynı artış yokken tamam yok ama orada hareketlilik çoktu. Onun getirisi gibi görünüyor. Kesinlikle. Dikkatli olalım ama panik olmayalım. Abi şöyle okullar konusunda bizim özellikle çocuklarımızın eğitimine bir şekilde devam etmemiz şart. Ve bu eğitime devam etmek ederken de şunu söyleyelim. Online eğitim ne kadar mükemmel olursa olsun, ne kadar güzel olursa olsun, insanın öğretmeninden, arkadaşından alacağı oturma kalkma eğitimi olabilir, kesinlikle. Davranış eğitimi olabilir, konuşma olabilir, tarz olabilir ama öğretmenler bizim için çok çok kıymetli. Ve dikkat edersek Türkiye'de hemen sağlık çalışanlarının uygulamasının arkasından öğretmenlerimize aşı yapıyoruz. Çok. Çünkü çocukların biraz daha az etkilendiğini biliyoruz. Çocukların biraz daha az hasta olduğunu biliyoruz. Evet, evet. Ama öğretmenlerimizi de tam koruyabilirsek okullar konusunda daha rahat hareket edebiliriz şeklindeki bir düşünceyle bilim kurulunun da önerisi otorite tarafından da ki başka ülkeler daha biz bunu söyleyene kadar hiçbir şekilde öğretmenleri önceliklendirmemişti. Ama Türkiye evet. bunu bence bu bakımdan da avantajlıyız. Peki ne yazık ki süremiz doldu yoksa seninle saatlerce konuşurduk. Ateş çok çok teşekkürler. Gerçekten hem çok önemli, çok net, gayet açık mesajlar verdin. Bütün sorularımızı yanıtladın ama her şeyden önce bize vakit ayırdın. Yürekten teşekkür ederim Ateş, sağ ol. Ne demek Selim abi, hem sizle beraber hem Ayşegül hocamla beraber olmak çok çok keyifli. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Kolay gelsin Ateş ve seni Frank Sinatra ile uğurlayalım. Let It Snow. Tekrar teşekkürler Ateş. İyi hafta sonları. Hoşça kal. Çok sağ olun. Çok çok sağ olun. Güzel hafta sonları. Ateş sağ ol. Teşekkürler. Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.